Ostatni dzień tygodnia, ostatni raz na ósmą. W kasie będzie pusto, jeszcze nie wiem co zrobię z kapustą. Po zajęciach powrót to dobry spraw obrót. Mam swój tor, zahaczam o Megastore. Nowa estrada i studio i coś do Walkmana. Może Methodmana, płacę i się zbieram. Skrzynka, rachunek, niespodzianka, mały kłopot. Co to? Tyle za internet, jestem idiotą. Ale to piątkowy wieczór, problemy na potem. Dziś wydaję flotę, ustawka jest o tej i o tej. Telefon to złoty wynalazek, będzie dużo wrażeń. Cisza przed burzą jak ostatnim razem. Jest kilka osób, niezły rumor, mam dziś humor. Pożegnam się z jakąś sumą, bo szastam hajsem, o szajse. Jaki drogi jest Budweiser, dzieciaku, jakość, nie ilość, cenie, pojęcie smaku. Mam już mokro w baku, mała sesja w lotki. Zawsze wygrywam to plotki, a tu celny rzut. To dziś nie mój atut, fatum, porażka. Jeden browar w plecy, chciałbym zatrzymać czas, który bez przerwy leci tak. Wiem, że ciężko zarobione one, czasem nie dbam o mamonę. Bawię się ze swoim gronem jak kretone z mikrofonem. Złote dłonie gramofonem, wiem, że forsy trwonie. Każdy ma słabości, co nie? Proste to jest. Proste to jest. 10.00, wstaję z łóżka, od razu muzykę puszczam. Fajnie, że dzisiaj luz mam. Ciężka pobudka to nic, ale zaraz ktoś dzwoni. Weź się ze mną jakoś ustaw, kto by przypuszczał. Chwili spokoju nie mam. Było tak dobrze, co chcesz teraz? Mamy ustawiony melanż, mogłem się spodziewać. Dobra, siema, siema, już się zbieram. Zabieram miesięczny plus, trochę pieniędzy, może z pięć tych. To co się udało zaoszczędzić. W finansach miękki, na razie to nie męczy. Mamo, odpal coś tam, byłbym wdzięczny, dzięki. Zbieram się już, łyknę trochę tlenu. Bez problemu, co ma być jest w portfelu. Sześć papierów do wieczora starczy mi. Niezłe party i będę tam stał, czyli ruszam szybciej, nie zatrzyma nic mnie, bo wiem, że dzisiaj będzie niezłe wyjście. Mamy imprę, człowieku, przygotuj się na udany wieczór, chodź do sklepu. Na razie tyskie, dobra, dawaj pięć. Kilka stów, żegna portfel. Zimny żywiec? Bez pięć, jeszcze pięć. Kilka stów, żegna portfel. I jeszcze byle które, bo fajnie się kupuje. Kilka stów, żegna portfel. Ta, co jest w mordę? Czego się nie dotknę? Kilka stów, żegna portfel. To początek, szybki dojazd, start za moment. Ludzi komplet, wieczór poza domem. Spokoju oponent, czuję klimat raczej letni. Obczaj tu nie, jestem w szoku lekkim. Widzisz te panienki, zagadam do nich. Ta po prawej ma nogi jak Naomi. Dzisiaj wieczór wiem co będę robił. O to chodzi. Wiem, że ciężko zarobione one. Czasem nie dbam o mamonę. Bawię się ze swoim gronem. Wiem, że ciężko zarobione one, czasem nie dbam o mamonę. Portfel żegna kilka monet.